वस्य धातारम किञ्च रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात् और देखो यह जो है अनुस्मरे, वहां पर क्या कहा था, वहां पर कहा था अनुचिंतयन है परमं दिव्यं पुरुषं याति। अब अनुचिंतन क्या होगा, वो तो पुरुष का जो विशेषण है। अब इसमें क्या है, यह अनुस्मरेत और यह अनुस्मरेत उसका फल कहा जाएगा सतम पुरुषम उपैति, दिव्यम पुरुषम उपैति, और दसवें श्लोक में जाएगा। इसलिए यहां पर कहते हैं अब पुरुष क्या का विशेषण बनाते हैं। पुरुष का विशेषण कौन कौन सा है, तो पहला विशेषण दिया कवि, कविम पुरुषम अनुस्मरे, कविम पुरुषम अनुचिंतयन। अनुचिंतयन पहले देखे, इसमें तात्पर्य यह है कि पहले तो अनुचिंतन करेगा किसमें, जीवन काल में, और फिर जो है वह प्रयाण काल में जो है वह उसका स्मरण करेगा, और फिर जो है स्मरण करते हुए नाड़ी विशेष से शरीर छोड़ेगा, तो छोड़ करके जो है उस पुरुष को प्राप्त करेगा। ये तीन चीज ध्यान में रखेगा, आएगा दसवीं में आएगा, अभी देखिए दसवें श्लोक में आएगा है, तो दसवें श्लोक में आएगा। अभी तो आप इतने ध्यान दीजिए कि अनुचिंतन करता है, तो पुरुष का अनुचिंतन करेगा, और जिसका अनुचिंतन करेगा उसी का अंत में स्मरण होगा उसको, तो अनुचिंतन जिसका करता है उसकी उसका क्या स्वरूप है, कहते वो पुरुष है तो उसका विशेषण बताते हैं कविम। अरे वे भगवान की उपासना कर रहा है पर भगवान के विषय में क्या जानता, भगवान के स्वरूप के विषय तो कुछ तो जानता है, कुछ तो जानता है कि भगवान हमारा सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है, ये सब जानेगा कि नहीं जानेगा, ये सब जान करके तब फिर उसका जो है वह अनुचिंतन करेगा। सबसे मुख्य चीज ये है कि नाम के आधार पर अनुचिंतन होता है, पर नाम के आधार पर जो अनुचिंतन हो रहा है वो नाम का अर्थ जो है प्रकट होना चाहिए ना। इसीलिए कहा कि जो है वह वहां कहा ना कि प्रणव का जहां प्रसंग आया तद जपस तदर्थ भावनम, तो वो जो जप करता है तो जो मंत्र होता है वो मंत्र जो है वो देवता का ही होता है, तो उसमें देवता अनुस्यूत रहता है, तो मंत्र का अर्थ देवता ही है। जैसे घट शब्द का अर्थ घट है ऐसे मंत्र का अर्थ देवता। यदि ऐसा मानते हैं कि मंत्र का उस अर्थ के साथ नित्य संबंध है, इसलिए मान लीजिए कि भले ही आप अर्थानुसंधान न करें तो भी मंत्र देवता को प्राप्त करा देगा, मंत्र देवता को प्राप्त करा देगा। क्यों मंत्र देवता को प्राप्त करा देगा, क्योंकि मंत्र का उस देवता के साथ नित्य संबंध है, उस अर्थ रूप देवता के साथ नित्य संबंध है। एक पक्ष तो यह है, अरे एक पक्ष ये होने पर भी दूसरा पक्ष ये है कि देखिए भले ही नित्य संबंध हो पर जब तक जो है वह स्वयं जानेगा नहीं उसको, उस देवता के स्वरूप का, उस शब्द से वह अर्थ नहीं जानेगा। तो शब्द का उच्चारण कर रहा है पर शब्द से अर्थ नहीं जानता है वो, तो अर्थ नहीं जानता है तो भावना किसकी कैसी का करेगा, वो नहीं कर सकता। भावना के लिए तो अर्थ जानना पड़ेगा, बिना अर्थ के कैसी भावना करेगा। केवल जपता रहेगा तो हो सकता है कि जिसलिए उस मंत्र का उस देवता के साथ नित्य संबंध है तो काल पाकर के वो देवता का प्राकट्य अपने आप उसके अंदर हो जाए है? पर अनुचिंतन के लिए अर्थक ज्ञान अपेक्षित है, नहीं तो अनुचिंतन कैसे करें। तो यहां पर वो पुरुष कैसा है तो कहते कवि है। तो कवि है क्या, जो है वह श्लोक लिखने वाला, कविता बनाने वाला कवि है, कैसे कवि। कवि शब्द किस धातु से बनता है, कु धातु है, कु धातु है, कु को कवि, वो इसका बनाते हैं कवि को कवि इति कवि, कु धातु मेरे, कु धातु शब्दार्थक है, कौति बनता है जिसका, कौति वृद्धि कैसे होती है, कौति कुछ शब्द है ना, पर उसका समझ कौति बनता है, कौति कैसे बनेगा। योग हो जाता पर वो उस अदादी है, को कवि थी, कव धातु नहीं है, कु धातु, कु धातु शब्द शब्दार्थक है, कु धातु से ही बनेगा। तो अब देखिए, पर जो है वह शब्दार्थक ही धातु है, धातु तो शब्दार्थक है, पर धातु नाम अनेक अर्थ, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। कवि की प्रसिद्धि है क्रांतदर्शी में, क्रांतदर्शी माने भूत को जानने वाला, वही वो उपलक्षण है। भूत में नहीं, वो है तो क्रांत, क्रांत का अर्थ होता है व्यतीत, व्यतीत हाँ, लेकिन वो उसको उपलक्षण मानते हैं, इसलिए त्रिकाल दर्शी बनता है। वह क्रांत शब्द इसी में है, क्योंकि त प्रत्यय जो होता है ना, उसमें जो त प्रत्यय वो व्यतीत काल का है, भूतकालीन प्रत्यय, भूतकालीन प्रत्यय होने से भूतकाल से उसका संबंध बनता है, पर उससे भविष्य वर्तमान दोनों लेकर के सर्व के कवि पुराणम अनुशासितारम बहुत जगह आता है। तो कवि जो है वो कवि है, वो क्या है, कवि है, कवि पुरुष यानी त्रिकालदर्शी है माने सर्वज्ञ, कवि है माने सर्वज्ञ है। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि फिर सर्वज्ञ कह दिए जाता, कवि क्यों कह दिया है, कि इसलिए भी कह दिया कि सर्व विद्या उसी से प्रकट हुई है, इसलिए सर्व विद्या निर्माता भी हुई, इसलिए उसको कवि कह दिया शास्त्रियों ने। वहां भी दो अर्थ किया ना, हाँ, तो शास्त्र का योनि है तो सर्व विद्या का निर्माता है, इसलिए सर्व विद्या का निर्माता होने से भी उसको कवि कहते हैं। तो जिस पुरुष का ध्यान करना है वो जो है वह वेद को भी प्रकट करने वाला वो है, तो जो वेद को प्रकट करने वाला है, जब वेदे सर्वज्ञ है तो उसके विषय में क्या पूछना, तो सर्वज्ञ है। पानी जाता है तो पानी बना, तो इस प्रकार जो है वो कवि का अर्थ हो गया। तो कवि का अर्थ ये पुरुष के साथ आप जोड़ेंगे कि जिस पुरुष का आप ध्यान कर रहे हैं, जिस पुरुष का आप ध्यान कर रहे हैं उसका लक्षण क्या होगा, तो कहते वो सर्वज्ञ पुरुष है। सर्वज्ञ पुरुष है तो आपका जो प्रयास है उस प्रयास को भी जानता है, आपकी जो भावना है उस भावना को भी जानता है, और आप उसको धोखा नहीं दे सकते। जगत में तो आप दिखा करके किसी को धोखा भी दे सकते हैं, पर उसको एक रत्ती भी धोखा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि वो सर्वज्ञ है, आपकी एक एक वृत्ति को जानता है। तो ये सावधान रहने की अपेक्षा है, इसलिए एक कवि विशेषण पूर्वक उस पुरुष का ध्यान करेगा। और वो कैसा है, कहते पुराणम। पुराण का ये एक अष्टादश पुराण यही है वो, पुराना का भी नाम भी पुराण है। इसका नाम पुराण क्यों होता है, इसका नाम पुराण क्या है, कैसे है, जो अष्टादश पुराण है इसका नाम पुराण कैसे, ये कोई व्यास जी ने बनाया? तो आदम के लोग तो कहते हैं कि पुण्य पापादि कथनम कथनात् राग द्वेष निवारणात् पुराण, पुण्य पापादि कथनात् राग द्वेष निवारणात्। हाँ नहीं, न का अलग है, नंदनात् सर्ववर्णानाम पुराण इति कथित। आगम के लोग ऐसे कहते हैं पुण्य पापादि कथनात् राग द्वेष निवारणात् और नंदनात् सर्ववर्णानाम, कोशी का रोक नहीं है, कोई भी पढ़ो पुराण इति कथित, पुराण इति कथित। तो इस प्रकार वो पुराण जो है नहीं है, ये पुराण यही है कि वह चिरंतन है, वो भाष्यकार भगवान कहते पूरा अपि नव एव इति पुराण। भाष्यकार भगवान बहुत जगह पुराण का अर्थ यही किए हैं, पूरा अपि नव एव, नव नया, वो पहले भी नए था, सदा नया ही, कभी जो है उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है। पूरा पूरा भी नव एव, पहले भी नवीन, जैसे जगत की चीज तो जब उत्पन्न होती है तो नवीन होती है, और फिर उसके बाद पुरानी हो जाती है बहुत काल में, वह उत्पन्न तो हुआ नहीं, अनादि सिद्ध है, कहाँ है ऐसा बोलते पूरा आप नव, तो अद्य नहीं जो है, अद्य नहीं लगाते, पहले भी नवीन था आज भी नवीन है, पहले तो नया होता है या आज नया होता, पहले भी नया था आज भी नया, लगा लीजिए, पर उसका अर्थ यही है। यहाँ पुराण का अर्थ है अनादि सिद्ध है, चिरंतन है, क्योंकि सर्व का कारण है, संपूर्ण जगत का कारण है। आपका पुरुष जो है, हाँ भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ करते हैं, ऐसे करते हैं, कोई कोई जो है वह सर्व का कारण होने से अनादि सिद्ध है, चिरंतन है वो बस। तो इस प्रकार मानते हैं कि पुराण, इसलिए कहा वो पुरुष पुराण है, यानी सबको उत्पन्न करने वाला है, और वह स्वयं सिद्ध है, उसका कारण कोई नहीं, ऐसा पुराण है। और दूसरी चीज जो है भाष्यकार भगवान कहीं कहीं कहते पूरा अपि नव एव, सदा एक रस रहने वाला है, सदा एक रस रहने वाला है। जगत की समस्त वस्तु जो है वह एक रस नहीं रहती है। अभी तो वैज्ञानिक कहते हैं अपना सूर्य भी इतने काल में ठंडा हो जाएगा, ऊर्जा निकल रही है उसकी ना, पर ये लोगों को ये पता नहीं कि ऊर्जा कहीं से आ रही हो तो ये तो ये कहते इतनी ऊर्जा निकल रही है, पर हम कहते कहीं से ऊर्जा बन रही होगी तो फिर कैसे ये है वो, फिर कैसे पुराना होगा वो। परंतु एक नियम ये है कि जो भी उत्पन्न है उसका नाश होगा, और इसका मतलब ये है कि अपक्षय धर्म उसमें जरूर आएगा। जब अपक्षय होगा तभी तो विनश्चित होगा, तो ऊर्जा इस समय जो है निकल रही है तो कभी सूर्य का नाश भी हो जाएगा। जगत कोटि में तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो ये हो गया कि पुराणम। अच्छा कहते मान लो सर्वज्ञ भी है और पुराण भी है, परंतु जो है उसकी बात कोई नहीं मानता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। जानता तो सब है पर बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बात कोई मानने को तैयार नहीं, तो चुप रहते हैं। जैसे आजकल के वृद्ध लोग, आजकल के वृद्ध लोग चुप रहते हैं। जानते तो सब हैं, हित अहित सब जानते हैं, पर बोल नहीं सकते हैं, डर के बारे नहीं बोलते हैं, किसी के लिए बोल सकते। कहेगा चुप रहो, बैठे रहो चुपचाप, भजन करे, भजन क्यों नहीं करते हो? उपदेश तो देते हैं, कृपा शक्ति उपदेश दिलाती सबसे, कृपा शक्ति उसके लिए सबसे उपदेश दिलाती। पुत्र भी कहता भजन क्यों नहीं करते चुपचाप बैठे, तो भजन का उपदेश तो देते हैं कम से कम। तो इसी प्रकार यदि ये भी हो तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा वो तो बुढ़े की बात है, ये तो सदा नवीन रहने वाला है, इसमें ये बात नहीं घटेगी। इसलिए अनुशासितारम है, ये संपूर्ण जगत का नियंत्रण करने वाला ये यह पृथ्व्याम तिष्ठन है, जो पृथ्वी में वे है, पृथ्वी उसको नहीं जानती, पृथ्वी देवता नहीं जानती, अब पृथ्वी को जो है वह अंदर से घुमा रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानी यात्रा पुरानी वाली, ये सभी को घुमा रहा है, जिधर बुद्धि घुमा दे उधर चले जाओ। ये जीव अभिमान कर सकता है, दो काम इसको करने बहुत अच्छा आता है, एक अभिमान मैं करना और मेरा करना, ये काम करने में ये जीव बड़ा कुशल है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता है, बाकी तो वो कराएगा वैसे करेगा ये क्या कर सकता है, पर ये दो काम करने में बहुत कुशल है। शरीर ये हो नहीं सकता, पर झट शरीर में हम कर लेता ही मैं, जगत की कोई वस्तु इसकी होती नहीं है पर बम किए बिना रहा नहीं जाएगा, जगत की कोई वस्तु इसकी नहीं होती है पर मम किए बिना इसे नहीं रहा जाता, जरूर कर लेगा। ये दो काम जो है करने में जीव बहुत कुशल है, और यही दो जो है वह जीव, यही दो जीव का बंधन है और कोई बंधन नहीं। बच्चे को गर्भ में विकास करेगा परमेश्वर, आंख कान बनाएगा परमेश्वर है, तो कोई बालक ये थोड़ो कह सकता है कि माता पिता ने हमारा आंख कान बनाया, ये जानता भी है। तो बालक उत्पन्न हुआ तो पिता कहते मेरा बालक है, तुम्हारा बालक क्या है, तुमको तो पता ही नहीं था आंख कब बनी इसकी, तुम्हारा बालक कैसे हो सकता है। तो इसको मेरा करने में बहुत कुशल है, झट कर देता। अब तुम्हारा कैसे, ऐसा कहो कि भगवान ने इसको बना करके हमको दिया जो है वह संभालने के लिए, तो ऐसा तो नहीं सोचता है, झट बोल देता है। लेकिन ये सब का देखो नियंत्रण कर रहा है, तो ये सब का नियंता है, संपूर्ण जगत का नियंता है, नियंत्रण करने वाला है। तो अनुशासित आरंभ ये पुरुषम का विशेषण बता बनाते जाएगा, ऐसा पुरुष है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, तो जिसका ध्यान कर रहे हैं ऐसा पुरुष है, इसलिए इस ध्यान का क्या फल निकलेगा, मिथ्या अहंकार तमेव शरणम गच्छ। आपका मिथ्या अहंकार टूट जाएगा, उस परमेश्वर की शरणागति को आप पकड़ लेंगे। इसी को कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सृजन्ति स्थिति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया तमेव शरणम गच्छ। इस बात को स्वीकार कर लेना, वही जो है जगत का नियंता है, वही इस कार्यकरण संघात को चला रहा है। हमारा अभिमान मिथ्या है, इस मिथ्या अभिमान को स्वीकार करके भगवत शरण को प्राप्त कर लेना, यही इस प्रकार का विशेषण जो है उस विशेषण का तात्पर्य। और कैसा है, कहते ऐसा जो है, जब वो सर्वज्ञ भी है, पुराण भी है, पहले से है और सबका नियंत्रण कर रहा है, तो दिखाई देना चाहिए कि नहीं? यदि वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और सभी का अंदर बाहर से नियंत्रण कर रहा है, तो दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए? का दिखाई देने वाली चीज ही दिखाई देती है, नेत्र से क्या सब दिखाई देता है? नेत्र से रूप दिखाई देगा, हुँ? एक महात्मा तो थे, तो कहते थे हम नेत्र से बता देंगे इसमें नमक है कि नहीं। हमने कहा नेत्र से कैसे बता देंगे? वो नहीं मानते थे, कहते थे हम नेत्र से बता सकते कि दाल में साग में नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा। हो सकता है महात्मा लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता, पर वो लड़ जाते तो कहते कि नहीं नेत्र से मैं बता दू। बहुत चीज ऐसी होती है कि जिसको भाई महात्मा लोगों में कोई है? महात्मा लोगों पर कोई शंका नहीं की जा सकती। हमारे महाराज एक बात कहते थे, तो उस समय मैं जो है वह मुझे हंसी आती थी। वो रेडियो सुनते थे, रेडियो समाचार सुनते थे, तो समाचार सुनते थे तो कभी कभी कहते थे देखो वो शराब पी करके बोल रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही है। मैं कहता था कि क्या बता रहे, हमने कहा दुर्गंध ही कैसे मालूम हो जाए? हाँ भाई, उसकी वाणी की अव्यवस्था से आप अनुमान कर सकते हैं कि वो नशा पी करके बोल रहा है, पर उसकी दुर्गंध ही आपको आ रही है। यहाँ पर वो अमेरिका में बोल रहा है, आप बीबीसी सुन रहे हैं, वो अमेरिका में बोल रहा है, उसकी दुर्गंध ही कैसे आ रही है? तुमको पता नहीं, तो वो शराब की गंध आ रही है। तो उस समय तो नहीं समझ में आता था, अब सोचता हूँ कि बात नहीं है, हम महापुरुष को हम क्या कह सकते। जैसे जो है पहले हम लोग क्या सोचते थे कि अमेरिका का शब्द यहाँ सुन लेंगे, तो शब्द सुनने लगे, फिर रूप देखने लगे, और अमेरिका में बोल रहा है यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा। तो जैसे रूप आ गया, शब्द आ गया, ऐसे गंध भी आ सकती है, उसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसे गंध का भी चलता नहीं? नहीं, देखिए स्वामी जी, हम कहते हैं आप शरीर रहने चाहे, अभी 5-7 वर्ष में आप देखेगा कि गंध भी आ जाएगी। हाँ, वहाँ पर आप देखेंगे गुलाब का बगीचा देखेंगे, तो गुलाब का बगीचा का रूप भी देखेंगे और यहाँ पर गंध भी आप अनुभव करेंगे उसकी भी तरह। ये भी खोज हो जाएगी तो ये भी आ जाएगा। भाई वो न्यायिक कहते हैं तो कण तो ये भी, जैसे कण आता है मतलब भूत है ना, अरे जैसे ईथर के माध्यम से सब आता है, ऐसे वो भी आएगा। कौन बात है, वो न्यायिक को तो झगड़ा इसलिए पड़ गया कि वो गुण को पृथक कर देता है द्रव्य, उसको तो झगड़ा इसलिए है ना, है, वो गुण को अलग मानता है। इसी प्रकार देख उसका भी होता। अब देखो रूप आ गया कि नहीं, रूप आ रहा है। इसी प्रकार अब इसके बाद गंध की बारी, और इसके बाद गंध आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई है तो नियंत्रण तो कर रहा है, पर दिखाई क्यों नहीं देता। कहते दिखाई कैसे दे, अणो रणीयांशम है, अभी कहाँ आया, वो तो आगे आएगा। अभी तो अणोरणीयांशम है, आकाशादि जो है, ये आकाशादि जो है वह बहुत सूक्ष्म है, पर उसका भी कारण वो है। आकाशादि भी उसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जब आकाशादि को आप नेत्र से नहीं देख सकते, उसको कैसे देखें। सूक्ष्म आवाज का जो अणु है, आवाज का देखिए अणु है। अब नैयायिक के समय के अणु से आज के अणु में बहुत बड़ा अंतर हो गया। अंतर तो परिभाषा में नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो यही कह दिया ना, सबसे छोटा जो, तो आप जितना भी छोटा करते जाओ उसी की अणु संज्ञा हो जाएगी। परंतु उस समय जो त्रिश्रेणु कहते थे वो है, तो त्रिश्रेणु का तो जो है वो प्रत्यक्ष कराते थे कि नहीं है, तो उसमें कितना अणु होता था, छह। तो इसका मतलब छह अणु होता था, तो उनका अणु तो स्थूल हुआ आज की दृष्टि से, आज की दृष्टि से तो स्थूल हुआ। दो परमाणु मिलकर के दुड़क बना, तीन दुड़क होकर के त्रिड़क, और त्रिश्रेणु का प्रत्यक्ष कराते थे नहीं, तीन तीन त्रिड़क, तीन दुणुक होकर के त्रिणुक। तो वो जो है वह अब वो उनका अणु तो आज की दृष्टि से स्थूल हो गया इस प्रकार से, आज तो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण हो गया यंत्रों के द्वारा। पर जितना भी विश्लेषण होगा, जितना भी विश्लेषण होगा, वो कितना भी सूक्ष्म हो, आत्मा उससे भी सूक्ष्म होगा, क्योंकि उसके अंदर भी है बाहर भी है, उसके अंदर भी व्याप्त है ना, सूक्ष्म है। इसलिए कहते हैं कि दिखाई तो इसलिए नहीं देता भाई वो पुरुष, कि अणोरणीयांश है। कहते ऐसा जब है वो दिखाई नहीं देता, तो फिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो फिर है ही नहीं, जब दिखाई नहीं दे तो उसको कैसे मानेंगे जो है वह कि है। अरे कहते हैं कि वो दिखाई न देने पर भी क्या करता है, सर्वस्य धातारम है, वो जितना कर्म सर्वज्ञ होने से सभी कर्म समुदाय को जानता है, विलक्षण प्रकार के कर्म हैं, सभी इतने जीव हैं, इतने प्रकार के जीव हैं, उनके कर्म इतने प्रकार के, वो सब जानता है, उसी के अनुसार फल विभाग भी करता है, उसी के अनुसार फल का विभाग भी करता है। फलमतः उपपत्ति सूत्र भी है ना, ब्रह्म सूत्र। इतने विलक्षण जो है वह कर्म है, उन कर्मों में इतने प्रकार का विभाग है, और उन जो है उसके अनुसार सबको फल प्रदान करने वाला है। तो ऐसा जब है वो और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सबको विभिन्न प्रकार का फल भोगना पड़ रहा है, तो उसको कैसे कह सकते कि नहीं है वो। यदि नहीं है तो फल कैसे मिल रहा है, किससे मिल रहा है। यदि वो नहीं है तो फल कैसे मिल रहा है। तो फल मिल रहा है यही प्रत्यक्षता है उसकी। सबको जो है अपने अपने कर्म, जैसा ये शरीर से वाणी से मन से कर्म करता है, इसी प्रकार का उसको शरीर से वाणी से मन से वैसे भोग भोगना पड़ रहा है, उसमें कोई भी इसकी आपत्ति काम नहीं करती। डॉक्टर लोग बड़े निपुण हैं, पर कोई रोग ऐसा आ जाता शरीर में, डॉक्टर कहता भाई हमको समझ भी नहीं आता, जांच में कुछ नहीं मिलता और रोगी परेशान, जांच में कुछ निकलता ही नहीं, तो क्या कर सकता, अब डॉक्टर क्या करेगा। कोई व्यक्ति जो है वह क्या है कि वाणी का दुरुपयोग किया है, अब उसके परिवार में सब जो है वो लड़का भी तेज बोलने वाला, स्त्री भी तेज बोलने वाली, अब उसी घर में रहना पड़ता है, दिन रात कठोर वाणी सुननी पड़ती है, अब क्या कर सकता है, कहाँ जाए, छोड़ भी नहीं सकता, सुनना पड़ता है कि नहीं। हाँ, कोई भक्त तो है नहीं, ज्ञानी तो है नहीं कि जो है वह उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भोग जो है जबरदस्ती भोगना पड़ता है। हाँ, भक्त हो जाए, ज्ञानी हो जाए तो भोग निष्फल हो जाए। हमारे तुकाराम जी थे तो उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी, बहुत तेज, और ये भक्त, अब जब भक्त है तो फिर इनको तो जो आ रहा है वो भगवान ही दिख रहा है, कोई ऐसे भक्त तो थे नहीं। अब लड़के आए, बाबा जी प्रसाद दे, बाबा जी प्रसाद दे, और सबको प्रसाद ही बांट रहे हैं तो दुकान चलेगी। अब लड़का पहल गया कि एक दिन तो बहुत बिगड़ गई पत्नी, साहब कुछ भी घर में नहीं है, क्या जो है वह जो है वह क्या पत्थर जो है वह बना में क्या बना। कहा लक्ष्मी ऐसी बात है कि कोई बात नहीं, भगवान प्रबंध करने वाला है, कोई बात नहीं, आज अभी जाता हूँ खेत से गन्ना, खेत में गन्ना है अपने, गन्ना ले आता हूँ और इस समय रस पी लिया जाएगा, शाम तक भगवान कोई प्रबंध करेगा, संतोष रखना चाहिए। अब गन्ना लेकर के वहां से चले, रास्ते में लड़के मिल गए, सब बट गया, एक गन्ना बचा, घर तक पहुंचते पहुंचते एक गन्ना बचा, और उसको तो गुस्सा पहले से था, ऐसा गुस्सा आया वो गन्ना छीन करके एक गन्ना मारा जो उनको, तो दो टुकड़ा हो गया। तो कहा हाँ लक्ष्मी, ऐसा है कि जो है वह ऐसी सेवा, ऐसी लक्ष्मी किसको मिलेगी, अरे आखिर हमको दो टुकड़ा तो करने पड़ता है, एक तुम्हारे लिए एक अपने लिए, तो जो हमको करना पड़ता वो पहले कर दिया, बिना कहे कर दिया। तो सेवा का मूल गुण है ना, मैंने बिना कहे कर दे, बहुत सहन है बहु ना मेमी तो यह तो मध्यम नहीं, प्रथम है ना, सेवा में तो प्रथम है, बिना कहे दो टुकड़ा कर दिया। तो ऐसे जो है वह तुकाराम जी भगवान से कहते, भगवान बड़ी कृपा किए कि ऐसी पत्नी दी, सदा लगाम लगाए रखती है, जरा भी जो है सावधान नहीं होने देती। तो भक्त को तो क्या करेगा, पर दूसरे लोग को जो है वह, वो परमेश्वर जो है जैसा कर्म किया है, वाणी का दुरुपयोग किया है, तो सब उसको कठोर बोलने वाले मिल गए, तो सब कठोर बोलने वाले मिल गए हैं, तो सहना पड़ रहा, क्या करें। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, भले ही वो दिखाई भले ही ना दे, पर जिसलिए कि जो है सभी को उसके कर्म के अनुसार उसको फल की प्राप्ति हो रही है, तो उस परमेश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा। तो सर्वस्य धातारम, हाँ वही कहा कि जो है वह सर्वस्य धातारम है, वो ये कहते हैं सभी को धातारम का, यहाँ का ये समझिएगा कि हाँ विधाता, कर्म फल विधाता, कर्म फल विधातारम, ऐसा सभी को तत्तद अनुसार कर्म फल का विधान करने वाला, तो ऐसा है। तो यानी विचित्र है ना, अत्यंत विचित्र है प्राणियों का जो है ना, प्राणियों के कर्मों की बड़ी विलक्षणता है, पर उसको जो है उसका विभाग जो विभाग करके वह प्रदान कर देता है, यही है सर्वस्य धातारम्भ। तो ऐसा है तो आखिर कुछ न कुछ आधार बना करके, आखिर अनुचिंतयन जब आपने कह दिया ना, अनुचिंतयन, तो चिंतन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो अवलंबन चाहिए अपने को कि नहीं चाहिए। अब ऐसे अवलंबन कैसे मिलेगा, तो गुणावलंबन तो दे दिया आपने, तो कहते क्या दे भाई, कैसे दे, अचिंत्य रूपम। जब अचिंत्य रूप है वह ना, उसका रूप जो है चित्त का जो है विषय बनता ही नहीं, उसका स्वरूप जो है उसको चित्त पकड़ ही नहीं सकता। जब पकड़ ही नहीं सकता है तो फिर उसका क्या रूप दें हम आपको, तो दो हाथ बतावें कि चार हाथ बतावें कि पांच मुख बतावें, क्या बतावें। जब चित्त का विषय नहीं है उसका स्वरूप है, इतना तो पक्का करा दिया है, और वह सर्वज्ञ है, नित्य एक रस है, वह सब पर शासन कर रहा है, वही वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और जो है सभी के कर्म फल का विभाग करने वाला भी वही है, फिर भी जो है वह चिंतन का विषय नहीं बनता है, चित्त से पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते, कहते बस वो ऐसे ही है ना, उसको पकड़ नहीं सकते। कहा यदि आप दिखा दीजिए तो पकड़ ही लेंगे हम। कहते भाई तुमको अपनी परछाई दिखती है, उसमें तुम्हारा सिर दिखता है, और तुम अब उस सिर पर पैर रख सकते हो, जब तुम अपनी परछाई के सिर पर भी पैर नहीं रख सकते हो, जब प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है और थोड़ा सा अंतर है और दौड़ते रहो तुम, तो उसको कैसे पकड़ सकते हो, चित्त का विषय नहीं है उसको नहीं पकड़ सकते। अरे जब जब दोपहर कालीन जो छाया होगी तो उसमें तो सिर दिखाई नहीं देगा ना, 11 बजे दिखाई नहीं, वहां भी नहीं रख सकते, सिर पर पैर नहीं रख सकते। 11 बजे 1 बजे पास में है, पर जहां पैर उठाएंगे तहां वो सरक जाएगी, तब दिखेगा, तब दिखेगा नहीं, सिरे नहीं दिखेगा। तो अचिंत्य रूपम कहते अचिंत्य रूप, कहते अचिंत्य रूप है, फिर भी अब आप हमको जब जब उसका अनुचिंतन करना है, तो अनुचिंतन करना है तो कोई न कोई आधार आप नहीं देंगे, तो फिर जो है वह कैसे हम अनुचिंतन करेंगे, अनुचिंतन के लिए तो आधार देना चाहिए ना। कहते अच्छा वो अचिंत्य रूप तो है, पर आप जो है वह आपको चिंतन जब करना है तो आप प्रकाश रूप में चिंतन करिए। कहते कैसे प्रकाश रूप में, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, आदित्य की जैसे, आदित्य वर्णम का मतलब जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे आदित्य में जो है इस प्रकार का प्रकाश दिख रहा है, उस प्रकार का प्रकाश नहीं, ऐसा मानते हैं कि आदित्य जैसे सकल जगत को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार प्रकाश है जिसका, कि जिसको जो आदित्य को भी प्रकाशित करता है, आदित्य जिसको नहीं प्रकाशित कर सकता उसको भी प्रकाशित करता है। जैसे आप सब अब एक संकल्प हुआ तो आदित्य थोड़े प्रकाशित करेगा उसको, घोर अंधकार है, नेत्र भी बंद है, पर वो संकल्प प्रकाशित हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई प्रकाश है कि नहीं, नहीं तो कैसे प्रकाशित हो, जिस प्रकाश में आप स्वप्न देख रहे हैं, जो प्रकाश जो है सुषुप्ति में जो है वह कुछ न जानने को प्रकाशित करता है, तो ऐसा प्रकाश आपके अंदर है कि नहीं? इसलिए जो है वह वो कैसा है, आदित्यव जैसे आदित्य जो है संपूर्ण जगत का प्रकाश करता है, इसी प्रकार वह प्रकाशक है। वर्ण माने प्रकाश, कोई कोई अर्थ ही लेते हैं वर्ण माने प्रकाश, आदित्यव प्रकाश। और उसमें उतने दृष्टांत घटाना है कि जैसे आदित्य जो है वह प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, ऐसी प्रकार वो सबको प्रकाशित करता है, प्रकाश कभी होता नहीं। आत्मा कहते हैं कि आदित्य जैसे अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता है और सबको प्रकाशित करता है ना, स्व पर प्रकाशक, अपने प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता। ऐसा नहीं समझना आप, नहीं तो आप कह देंगे कि नेत्र की, तो नेत्र के बिना आदित्य कैसे दिखेगा? नेत्र होने पर भी दूसरे वस्तु देखने के लिए प्रकाश की अपेक्षा होती है, पर आदित्य को देखने के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है। आदित्य को देखेंगे तो वहां पर अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं, क्या उस समय टार्च लगाएंगे? टार्च लगाने की अपेक्षा तो नहीं है। इसी प्रकार जो है वह ऐसा प्रकाशक है कि सबको प्रकाशित करता है। जो आदित्य को दिखाने वाला नेत्र है उसको भी प्रकाशित कर देता है, तो मन को भी प्रकाशित कर देता है, सभी इंद्रियों को भी प्रकाशित कर देता है, बुद्धि को भी प्रकाशित कर देता है, और स्वयं के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता। इसलिए कहा आदित्य वर्णम। तो जब उसका कोई वर्ण नहीं है, कोई रूप नहीं, आपने तो कह दिया था अचिंत्य रूप है, तो आदित्य वर्ण क्यों कहा? कहा आदित्य वर्ण इसलिए किया कि तमस परस्ता, वो तम से भी जो है वह परे है ना, तम से परे, तो तम से परे कौन होगा? प्रकाश हो। तम से परे अज्ञानात्मक जो तम है वो तम से परे है, तो वो फिर ज्ञानात्मक प्रकाश हुआ, इसलिए ज्ञानात्मक प्रकाश रूप हुआ। अब ज्ञानात्मक जब प्रकाश रूप हुआ तो अचिंत्य इसलिए हुआ कि जो है वह उसी से तो उधार ले रहा है चित्त जो है ज्ञान है, उसी की कृपा से तो चित्त में जो है जानने की शक्ति आ रही है, तो उसको कैसे प्रकाशित करेगा? नहीं करेगा ना। हाँ, एन मनसा न मनते ये नाहुर मनोमतम, तो इस प्रकार कहा उसको कि जो है वह तमस परस्तात, ऐसे जो है तमस परस्तात यह पुरुष तम अनुचिंत तम तम यह अनुस्मरित। अनुस्मरित क्यों कह दिया? ये पहले जानकर, पहले देखिए, पहले तो अनुचिंतन कह दिया था, अनुचिंतन इसलिए कह दिया था कि गुरु परंपरा से शास्त्र के द्वारा पहले जानेगा और शास्त्र से जान करके तब चिंतन करेगा, और जैसा चिंतन करके जो है वह अभ्यास करेगा अंत में उसी प्रकार का स्मरण होगा, और जैसा स्मरण होगा उसी प्रकार से प्राप्ति होगी। तो यहां पर कह दिया कि यह अनुस्मरेद। अब इसका अन्वय फिर दसवें के साथ जाएगा। थोड़ा सा भाष्य देख लीजिए, समय तो हो गया कि टीका में थोड़ा दीजिए। क्रांत प्रांत दर्शित्वम अतीता देह अशेषस्य वस्तुनो, क्या पाठ है आपने हमारे मिले गया सर्जनशीलत्वम दर्शनशीलत्वम। शील भी अच्छा है और साल में भी अर्थ लग जाएगा कि नहीं समझी दर्शनशीलत्व दर्शनशालत्व शालित्व दोनों बन जाएगा। तो ये हो गया तेन निष्पन्नम अर्थ माह, उससे निष्पन्न अर्थ हो गया। भाष्य में देखिए कभी